Keldi-tu xot vaqti, sartovatlar taxti, Alloh rozi qilgan insonni endi baxti. Keldi-tu xot vaqti, sartovatlar taxti, Alloh rozi qilgan insonni endi baxti. Bugun har joyda ummat ko'rinmoqda uyg'onib, oxirgi iloj bilan boshladilar qo'zg'alib. Bugun har joyda ummat ko'rinmoqda uyg'onib, oxirgi iloj bilan boshladilar qo'zg'alib. Keldi futuhot vaqti, sartovatlar taxti, Alloh rozi qilgan insonni endi baxti. Keldi futuhot vaqti, sartovatlar taxti, Alloh rozi qilgan insonni endi baxti. Maqtalgan bu tuzumlar mana kuymoqda uyim. Azaga aylandi kun, boshlangan katta to'yi. Maqtalgan bu tuzumlar mana kuymoqda uyi. Azaga aylandi kun, boshlangan katta to'yi. Keldi futuhot vaqti, sartovatlar taxti, Alloh rozi qilgan insonni endi baxti. Keldi futuhot vaqti, sartovatlar taxti, Alloh rozi qilgan insonni endi baxti. Qancha kuchaysa biling umri qisqa zulmning, ehtiyot bo'lish bilan iloji yo'q o'limning. Qancha kuchaysa biling umri qisqa zulmning, ehtiyot bo'lish bilan iloji yo'q o'limning. Keldi futuhot vaqti, sartovatlar taxti, Alloh rozi qilgan insonni endi baxti. Keldi futuhot vaqti, sartovatlar taxti, Alloh rozi qilgan insonni endi baxti. Bardam bo'ling birodar, almashar imtihonlar. Qo'lga kelsa g'animat, hushyor bo'ling shu onlar. Bardam bo'ling birodar, almashar imtihonlar. Qo'lga kelsa g'animat, hushyor bo'ling shu onlar. Keldi futuhot vaqti, sartovatlar taxti, Alloh rozi qilgan insonni endi baxti. Keldi futuhot vaqti, sartovatlar taxti, Alloh rozi qilgan insonni endi baxti. Yana oz sabr qiling, dushman qilolmas bardosh. Vahima qilgan bilan zaifniki bo'ldi fosh. Yana oz sabr qiling, dushman qilolmas bardosh. Vahima qilgan bilan zaifniki bo'ldi fosh. Keldi futuhot vaqti, sartovatlar taxti, Alloh rozi qilgan insonni endi baxti. Keldi futuhot vaqti, sartovatlar taxti, Alloh rozi qilgan insonni endi baxti. Bizlar endi boshladik portlashni, keldi gali.